Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskich Radia. Jest piątek, 29 stycznia, minęła 13. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Godziny dla seniorów obowiązywały po raz ostatni. W poniedziałek ograniczenie zostanie zniesione. W czasie wczorajszego protestu przed Trybunałem Konstytucyjnym zatrzymano 14 osób. Ponad 400 wylegitymowano, informuje stołeczna policja. Sędzia Paweł Styrna, nowym przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa. Sklepy po raz ostatni musiały dzisiaj między 10 a 12 obsługiwać tylko starsze osoby. W poniedziałek obostrzenie zostanie zniesione, a w weekendy godziny dla seniorów nie obowiązują. Łagodzenie restrykcji to, jak mówi Ministerstwo Zdrowia, efekt delikatnej poprawy sytuacji epidemicznej w Polsce. Dzisiaj resort poinformował o ponad 6100 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 336 osób. Od 1 lutego otwartych będzie więcej sklepów w centrach handlowych. Będziemy mogli odwiedzać muzea, biblioteki i galerie sztuki. Jak zaznacza rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, wszędzie musi obowiązywać rygor sanitarny. Tam obowiązuje nas maseczka, obowiązuje nas dystans. To są zupełnie inne standardy obecności w tych miejscach niż choćby w barach, w lokalach gastronomicznych, czy też na siłowniach i salach fitness i różny zupełnie czas przebywania w tych miejscach. Stąd też jeszcze raz powtarzam, to co możliwe było w tym reżimie sanitarnym do poluzowania, to zostało poluzowane. Pozostałe obostrzenia będą obowiązywać do połowy lutego. Rząd ich na razie nie znosi ze względu na ryzyko pogorszenia się sytuacji epidemicznej, między innymi w związku z brytyjską bardziej zakaźną mutacją koronawirusa. W Polsce potwierdzono ją u 2 osób. Zatrzymano 14 osób, a 417 wylegitymowano. Stołeczna policja przedstawiła bilans wczorajszego protestu w Warszawie. W stolicy odbyła się demonstracja przeciwników orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. Jak powiedział rzecznik Komendy Stołecznej Policji, nadkomisarz Sylwester Marczak, w czasie protestu doszło do licznych przypadków łamania prawa. Policjanci zatrzymali 14 osób, z czego 6 osób zostało zatrzymanych do przestępstw. Mówimy tu m.in. o naruszeniu miru i mówimy również m.in. o naruszeniu nietykalności cielesnej policjantów. Mówimy o znieważeniu policjantów. Mamy do czynienia ze uszkodzonymi radiowozami pomalowanymi. Widzimy liczne napisy, które również nie można w dużej części przytaczać z uwagi na słowa, które są tam napisane. Mówimy o uszkodzonych obiektach. Rzecznik warszawskiej policji podkreślił, że w czasie protestu 3 osoby wtargnęły na teren Trybunału Konstytucyjnego. Dodał również, że podczas demonstracji rannych zostało 2 policjantów. Dokładnie jedna policjantka ma uraz barku i jeden policjant ma złamaną kość. W tym przypadku udzielono pomocy medycznej i opuścił szpital. Policjanci wystawili 12 protestującym mandaty karne i skierowali do sądu 10 wniosków o ukaranie. Krajowa Rada Sądownictwa wybrała nowego przewodniczącego. Został nim sędzia Paweł Styrna, członek KRS-u i wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie. Uzyskał 12 głosów, 5 osób głosowało przeciw, 6 wstrzymało się. Nowo wybrany przewodniczący zapewnił, że będzie słuchał wszystkich racji, dążył do kompromisu i nie zaogniał sporów. Chcę zapewnić tych członków Krajowej Rady Sądownictwa, którzy nie popierali mojej kandydatury, że również ich głos będzie brany pod uwagę, ich zdanie będzie się liczyło i będzie miał wpływ na funkcjonowanie Rady. Decyzje będziemy podejmowali kolegialnie. Każdy z Państwa będzie miał możliwość i zabrania głosu, i przedstawienia swojej racji. Nikt nie będzie tutaj pomijany. Sędzia Paweł Styrna zastąpił na stanowisku sędziego Leszka Mazura, który zrezygnował tydzień temu. Powodem była utrata zaufania do Rady. Tydzień wcześniej KRS podjęła uchwałę o odwołaniu przewodniczącego i jej rzecznika prasowego. Saperzy transportują na poligon minę przeciwpancerną znalezioną w Białogardzie w województwie zachodniopomorskim. Niewybuch pochodzi z czasów II wojny światowej. Skorodowana mina bojowa miała około 8 kg materiału bojowego w środku. Promień rażenia takiej miny nie chcę sobie teraz określić, bo dokładnie nie wiemy jaka to była mina, bo jest bardzo skorodowana, ale jest to dosyć duża odległość. Mówi dowódca saperskiego patrolu starszy chorąży Marek Kocik. Mina jest przewożona tak zwanym bombowozem. Na poligonie zostanie zdetonowana. Na niebezpieczne znalezisko koło siedziby nadleśnictwa w Białogardzie natrafiono podczas robót ziemnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój.

Planeta Einsteina to tytuł najnowszej premiery w Teatrze Lalki i aktora Kubuś w Kielcach. Odbędzie się online już jutro o godzinie 17. Co wybitny naukowiec Albert Einstein ma wspólnego ze spektaklem dla młodego widza? To wyjaśni reżyser przedstawienia Robert Drobniuch. Jego dzieciństwo nas ujęło. Jak wiemy, do 8 roku życia Einstein miał problemy z mówieniem, z komunikacją z drugim człowiekiem. I to nas zainspirowało, mnie i Elę Chowaniec, do stworzenia koncepcji, a następnie Ela Chowaniec napisała sztukę inspirowaną właśnie Einsteinem i tym tematem komunikacji dziecka z otoczeniem. I tak powstał nasz sceniczny Einstein, taki bohater, który wychowuje się w rodzinie fizyków, pasjonuje go fizyka, ale ma problemy z otoczeniem. Ta sztuka jest skierowana już do dzieci szkolnych, 7 lat, 8 lat, które na co dzień przeżywają takie relacje z kolegami, koleżankami i próbują siebie odnaleźć w świecie, więc to jest sztuka o odnajdywaniu własnej planety, tytułowej Planeta Einsteina, czyli też swojego świata. Jesteś geniuszem! Einsteinem! No właśnie! No właśnie, to idę do domu wreszcie! A, kto zrobi bombę? Nazywam się Anna Domalewska i gram małego Einsteina. To w ogóle nie jest młody Albert Einstein, to jest po prostu chłopiec, który jest genialny i dlatego wszyscy nazywają go Einstein. Interesuje się fizyką, kosmosem, jest bardzo wrażliwy, radosny, ale przychodzi w jego życiu moment dużych zmian, kiedy rodzice postanawiają się przeprowadzić. Więc Einstein bardzo to przeżywa. Spotyka nowych kolegów, którzy niekoniecznie chcą z nim współpracować, ale finalnie oczywiście wszystko kończy się pozytywnie, więc nie będę więcej zdradzać. Link do spektaklu widzowie znajdą w sobotę, 30 stycznia, na internetowej stronie i na facebookowym profilu Teatru Lalki i aktora Kubuś. Początek transmisji o godzinie 17. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Z Kielc Dorota Klusek. 19 minut po godzinie 13, a teraz w Trójce Kwiat Jabłoni, singiel zapowiadający nową płytę pod tym samym tytułem, czyli Mogło być nic. Jestem tu zupełnie sam, choć przed chwilą stałem w tłumie. Leżę pośród czterech ścian, czuję jakbym w środku topił się. Szary sufit nie chce spaść, moje ciało nie podniesie mnie. Przecież ty masz tak jak ja, że wszystkiego coraz więcej chcesz. Więcej chcesz. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko. Jesteś tu zupełnie sam, najzwyczajniej w świecie jesteś. Nikt nie czeka na twój znak, nikt nie patrzy jak potyka się. Nie ma fanfar złotych bram, barwy świateł ciepła tłumu. Piękno da się znaleźć tam, nawet w ciszy i bez ruchu. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko. Potrzebujesz barw, bo chociaż wczoraj zaszło słońce, to nie musi jutro wstać. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to

Z nami Marcel Skierski, wicedyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. I są emocje przed wtorkowym otwarciem? Oczywiście, nie ukrywam, że nie do końca spodziewaliśmy się tego, ponieważ zazwyczaj instytucje kultury i sztuki były otwierane jako ostatnie w tych wszystkich programach obostrzeniowych, a tutaj takie zaskoczenie, galerie handlowe i galerie sztuki jednocześnie, także bardzo pozytywna wiadomość. Może się pomylić komuś. Jak przygotowujecie się do otwarcia? Planujecie coś specjalnego? Nic specjalnego nie planujemy. To nie jest tak, że teraz specjalnie przestawiamy się na nowe tory. No tak, bo nie ma czasu. To jest jedna rzecz. Do pewnego stopnia nas ta informacja zaskoczyła oczywiście, ale tak naprawdę my działamy cały czas. My działamy cały czas w trybie zdalnym. Centrum Sztuki Współczesnej udostępnia cały czas swoje wystawy w styczniu, w grudniu udostępniało w trybie zdalnym. Można było oglądać te wystawy przez internet, a teraz po prostu otwieramy nasze wrota dla publiczności. To jest jedyna zmiana. No właśnie, jak radzicie sobie w wirtualnej rzeczywistości? Ciekaw jestem, jak dużo osób korzysta z tego typu form oglądania, zwiedzania. Zainteresowanie jest duże, muszę przyznać, no tutaj chciałoby się powiedzieć może, że osoby młode przodują w tym, ale nie jest tak do końca. Jednak czas pandemii spowodował, że wiele naszych aktywności przeniosło się do internetu, przeniosło się w sferę cyfrową i naprawdę to zainteresowanie jest duże i zarówno młodzi, jak i nieco starsi, nie wiem, czy mogę powiedzieć tłumnie, ale na pewno odwiedzają naszą stronę i zwiedzają wirtualnie nasze wystawy. Zaintrygowała mnie wystawa What Will Survive of Us. Co to za wydarzenie? To jest, mówiąc po polsku, co nas przetrwa. Jest to solowa wystawa austriackiej artystki Ursuli Meyer. Pierwsza wystawa tej artystki w Polsce. Jest to wystawa poświęcona przyszłości, nieco może nawet w postapokaliptycznym klimacie, co całkiem nieźle, jak pan przyzna, wpisuje się w naszą rzeczywistość. To prawda. Rzecz, tutaj trzeba by zapytać kuratorów dokładniej, ale rzecz skupiająca się na myśle dotyczącym żywiołów, trochę odnoszącym się do filozofii wschodu i jednak to, co płynie, nauka, jaka płynie z tej wystawy, to, że przetrwają po nas uczucia, przetrwa po nas miłość, co jest całkiem pozytywną konstatacją. No, pozytywną konstatacją, ale nie zostawimy prawdopodobnie po sobie jakichś fantastycznych budowli, bo dzisiaj to budownictwo jest zupełnie inne niż na przykład w czasach starożytnego Rzymu czy Grecji. Ale a propos przyszłości, to jeszcze chciałem dopytać o wasze plany. Macie jakieś śmiałe? No, przede wszystkim teraz otwieramy się i w końcu będzie można zobaczyć wystawy, które dotychczas można było oglądać tylko zdalnie, więc tutaj no, muszę zaprosić Państwa na wystawę artystki Ludwiki Ogorzelec. Szukam momentu równowagi. Niesamowite realizacje rzeźbiarskie. Ta wystawa podsumowuje 40 lat działalności twórczej Ludwiki Ogorzelec, artystki mieszkającej w Paryżu. Naprawdę niesamowita sprawa. Można to zobaczyć na zdjęciach, można to zobaczyć na wideo, ale to, jak się ogląda tą wystawę na żywo, to jest naprawdę coś nieporównywalnego. Wystawa Kolekcja Wyborów jest również u nas. To są przede wszystkim prace z kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, czyli pewnego rodzaju ponowne zaprezentowanie ich publiczności, ale w zupełnie niekonwencjonalny sposób. Ja nie ukrywam, że całkiem mnie ta wystawa zaskoczyła, jak ją pierwszy raz widziałem. Mamy wystawę Sebastiana Sobulca w takim w ramach cyklu Project Room, czyli prezentacji młodych artystów. Też bardzo ciekawa rzecz. Kameralna instalacja Ten pokój chce. To jest z kolei rzecz stworzona z artystami i z uczestnikami warsztatów, ludźmi cierpiącymi na schorzenia spektrum autyzmu i Aspergera, więc taka rzecz na pograniczu sztuki i edukacji. Więc tak naprawdę dużo rzeczy można zobaczyć na żywo u nas, które już są, a do nowych wystaw oczywiście przygotowujemy się cały czas. Myślę, że wszyscy jesteśmy złokieni tych kontaktów i stęsknieni za kontaktami międzyludzkimi i ta wspólnotowość, mam nadzieję, że przynajmniej w pewnym stopniu zostanie odbudowana. Marcel Skierski, wicedyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, był Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. You're feeling happy now. I see you feel the pain, how it seems. I wonder what you're doing now. I wonder if you think of me at all. Do you still play the same moves now? Or are the special moves for someone else? I hope you're feeling happy now. Just because you discover you. I see through all those smiles, it looks so right. Do you still have the same friends now to smoke away your problems and your life? Or how do you remember me? The one that made you laugh until you cried. We'll be right back. hope you're feeling happy now. I wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now. Skanka Nancy. 22 minuty pozostały do godziny 14. Tu Trójka. Minut pozostało do godziny 14. Proszę Państwa, w tej godzinie jeszcze przed nami spotkanie z Rafem i Agnieszką, którzy w niedzielę po godzinie 8 witają się z Państwem w audycji Bed and Breakfast, a w piątki w Trójce do Trzeciej prezentują nam zawiłości językowe, ale w przyjemny i przystępny sposób tłumaczą, jak to przetłumaczyć na polski. Często są to wyrażenia idiomatyczne. No i to cały czas przed nami. Ciekaw jestem, jaka dzisiaj piosenka, bo do tego wszystkiego jest jeszcze utwór muzyczny, ale przekonamy się niebawem. Autopromocja. Prądu nie ma. Nie ma. Halo? Czy ktoś mnie słyszy? Pierwsza w tym roku premiera na scenie teatralnej Trójki. Kameralne autorskie słuchowisko Tomasza Mana z muzyką Sambora Dudzińskiego. Wyspa, czyli o dwojgu ludzi ocalałych po katastrofie. Czy ktoś jest po drugiej stronie? Wyłącz to radio, dzieci śpią. Kto? Dzieci. A, tak. Szybko zasnęły. Przytuliłem je. Prosiły, żebym opowiedział, jak się poznaliśmy. Występują Danuta Stenka i Jacek Braciak. Na antenie w niedzielę tuż po 20. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ale zanim Agnieszka i Raf, to najpierw mocniejsze uderzenie. Realize to chyba łatwo przetłumaczyć, uświadomić sobie coś. AC/DC przed momentem, a zwroty nieprzetłumaczalne z angielskiego da się oczywiście przetłumaczyć. Wystarczy do tego odrobina muzyki zaplątanej w niej lub bardziej zawiły tekst. Ale potrzebujemy także naszych przewodników. Przed Państwem Agnieszka Furtak-Bilnik i Raf Uzar. Kula Shaker. Przyznam szczerze, że jak słyszę tylko nazwę tego zespołu, to od razu jesteś przed moimi oczami. Thank you. Yeah, I love Kula Shaker. It's a very strange indie, Indian feeling band. But the song is Let Love Be With You. And lots, well, maybe not lots, but three really useful phrases here, Agnieszka. What's the first? Ashes turn to ashes. Easy. Ashes to ashes. Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. We know this one. So it's gonna happen, yes? No tak, ale to zabrzmiało tak bardzo patetycznie, a jednak moglibyśmy tego użyć też w bardziej codziennym znaczeniu. Yeah, so how would you say? Ashes are turning to ashes. Wszystko przemija. In the blink of an eye is another one. How about that one? Do you know this one, Agnieszka? In the blink of an eye, tak? That's right. In the blink of an eye. Blink się pisze. Czyli w mgnieniu oka. Perfetto, yes. In the blink of an eye, w mgnieniu oka. Exactly. Simple as that. To się nawet bardzo ładnie tłumaczy na język polski, prawda? To wszystko jest właściwie w jednej zwrotce, w pierwszej. I w trzecim wersie mamy kolejny zwrot, nad którym warto się pochylić, i to jest kick the habit. Oh, something for you, Agnieszka, and all your nighttime eating. Yes, kick the habit. Pokonać nawyk. Pokonać nawyk. Kick, kopnąć, habit, nawyk. I jeszcze ostatnie wyrażenie, żeby Państwa nie przytłoczyć. When you trip and stumble. Trip, tak jak wycieczka, a stumble pisane stumble. Trip can mean wycieczka, but it can also mean potknąć się. And stumble means potknąć się. To jest takie wyrażenie w angielskim trip and stumble, po prostu się potknąć. When you trip and stumble, gdy się potkniesz. But people always say it when they want to talk about something good. When you trip and stumble, I'll help you. Gdy się potkniesz, podam ci rękę. Dziękuję, zapamiętam, zadzwonię. A tymczasem posłuchajmy razem Kula Shaker, Let Love Be With You. If your ashes turn to ashes in the blinking of an eye, if you're trying to kick the habit, if you're trying to survive, oh, let love be with you. Oh, let love be with you. Yeah. A my, proszę Państwa, zbliżamy się do godziny 14. O, już późno się tutaj robi. Przed nami jeszcze godzina spotkania. No to jeszcze. W piątek warto zrobić plany na weekend, może jakiś serial, ale warto też zaplanować trochę czasu na świeżym powietrzu. My pomożemy Państwu podjąć decyzję co do weekendowej rozrywki. Proszę zostać z nami. Trójka do trzeciej powróci po godzinie 14.